z 890, taniej o 600 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 marca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po 3 miesiącach od pozytywnego wyniku testu będą mogli się szczepić ozdrowieńcy, wynika z opublikowanego właśnie rozporządzenia. Zajętych jest coraz więcej łóżek covidowych na Mazowszu i w Kujawsko-Pomorskim, prawie 80%. Po wydaleniu polskiego konsula białoruskie służby wszczęły sprawę karną w związku z obchodami Dnia Żołnierzy Wyklętych. Ozdrowieńcy będą szczepieni przeciw COVID-19 nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa. To jedna ze zmian przewidzianych w opublikowanej wieczorem w Dzienniku Ustaw nowelizacji rozporządzenia w sprawie ograniczeń epidemicznych. Wprowadzono jednak przepisy przejściowe, które przewidują, że ozdrowieńcy, którym już wystawiono skierowanie, będą mogli się zaszczepić bez konieczności odczekania 3 miesięcy. W rozporządzeniu wprowadzono również dodatkową grupę osób zwolnionych z nakazu zasłaniania nosa i ust. Od czwartku maseczki nie będą musiały nosić osoby obciążone zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia. W całej Polsce zajętych jest 67% łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID-19. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach mazowieckim i kujawsko-pomorskim, gdzie jest zajętych niemal 80% łóżek covidowych, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ale tu w najbliższych dniach będą udostępniane kolejne łóżka na Mazowszu. To jest blisko 500 łóżek na województwie kujawsko-pomorskim. To jest ponad 200 łóżek na samym Mazowszu. Będą otwierane szpitale tymczasowe w Ostrołęce, w Radomiu, szpital tymczasowy Ministerstwa Obrony Narodowej na Okęciu. Będzie poszerzona baza łóżkowa w Szpitalu Narodowym. Rzecznik dodał, że baza łóżek covidowych z obecnych 27 tysięcy może zostać zwiększona do 38 tysięcy. Pogarsza się sytuacja epidemiczna w Paryżu. Na szpitalnych oyomach jest zajętych ponad 90% łóżek, a 40% zabiegów jest odwoływanych, aby zwolnić miejsca dla chorych na COVID-19. Przewodnicząca regionu Île-de-France Valérie Pécresse wyraziła zaniepokojenie sytuacją epidemiczną w aglomeracji Paryża. Obecnie epidemia rozwija się piorunująco w naszym regionie. W szpitalach sytuacja jest bardzo napięta. Nie możemy wykluczyć żadnych środków, mówiła stacji BFM Valérie Pécresse. Przewodnicząca regionu wezwała także do rozszerzenia systemu pracy zdalnej i do przyspieszenia szczepień przeciwko COVID-19. W Paryżu władze notują obecnie 347 przypadków na 100 tysięcy wykonywanych testów, o 130 przypadków więcej niż średnia krajowa. W paryskich szpitalach leczonych jest ponad 5600 pacjentów zarażonych koronawirusem, czyli 25% chorych na COVID-19 w całym kraju. Francuski rząd rozważa zaostrzenie godziny policyjnej w stolicy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Żaden z samorządów nie będzie pominięty przy rozdzieleniu unijnych funduszy, zapewnia wiceminister infrastruktury Marcin Horała. W TVP mówił, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy będą rozdzielane zgodnie z zasadami opracowanymi przez Unię Europejską. Apeluję do opozycji, żeby nie torpedowała Krajowego Planu Odbudowy, żeby te prawie 60 miliardów euro dla Polski, jakie udało się uzyskać, żebyśmy mogli dla Polski pozyskać. A jeżeli ktoś ma uwagi, chce konsultować, to toczą się właśnie konsultacje, gdzie zarówno obywatele, samorządy, jak i organizacje swoje uwagi mogą zgłaszać. Poseł Platformy Obywatelskiej Jarosław Urbaniak zapowiedział, że opozycja jest w stanie poprzeć rządowy program pod warunkiem, że konsultacje będą jawne i będą odbywały się w parlamencie. Dodał, że oczekuje od rządu sprawiedliwego podziału unijnych funduszy. Że nikt nie będzie patrzył na to, czy ktoś jest z SLD, z PSL-u, z Platformy Obywatelskiej czy z PiS-u, tylko rząd PiS-u będzie patrzył na to, ilu mieszkańców ma dane województwo. Krajowy plan to dokument, który będzie podstawą do otrzymania funduszy z unijnego instrumentu na odbudowę po pandemii. Po wydaleniu polskiego konsula białoruskie służby wszczęły sprawę karną w związku z obchodami Dnia Żołnierzy Wyklętych. Tamtejsza prokuratura stwierdziła, że podczas uroczystości zorganizowanych w Brześciu wykorzystywano, jak to określono, wiersze sławiące wojennych przestępców. Według białoruskiej prokuratury podczas spotkania zorganizowanego w Brześciu przez polskich harcerzy śpiewano pieśni i czytano wiersze sławiące, jak to określono, wojennych przestępców, w tym Romualda Rajsa, pseudonim Bury. Na Białorusi działalność żołnierzy wyklętych nie jest postrzegana jednoznacznie. Ma to związek głównie z pacyfikacją kilku wsi zamieszkałych przez Białorusinów na Białostoczyźnie dokonaną przez oddział Romualda Rajsa Burego. Niezależni komentatorzy uważają, że przywołanie tej postaci w chwili napiętych relacji Białorusi z Unią Europejską jest szukaniem tematów zastępczych, które mają odwrócić uwagę od sytuacji praw człowieka w tym kraju. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na krańcach zachodnich opady śniegu, a na termometrach od minus 10 stopni na Suwalszczyźnie do minus 1 na ziemi lubuskiej. Jutro niemal w całym kraju intensywne opady śniegu, które będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Termometry pokażą od minus 2 stopni na Podlasiu do plus 8 w Gorzowie Wielkopolskim. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest 5 minut po godzinie 22. Klub Trójki. I jeszcze raz dobry wieczór, tym razem klubowo, w Klubie Trójki. Wita Państwa dzisiejsza klubowa gospodyni Monika Małkowska ze wsparciem w osobach Oli Kaczkowskiej, czuwającej nad wydaniem, oraz odpowiedzialnym za stronę foniczną programu Michałem Jakubikiem. W zestawie powitalnym mam jeszcze mój adres mailowy dla słuchaczy chętnych wymienić ze mną słowo pisane. monika.malkowska@polskieradio.pl. Pewnie już Państwo wiedzą, słyszeli o tym, że dzisiaj jest Dzień Mężczyzn, a także dzień upamiętniający 40 męczenników, rzymskich legionistów, którzy w 320 roku ponieśli śmierć w konsekwencji opowiedzenia się po stronie religii chrześcijańskiej. I dziś porozmawiamy o tych, którym życie zabiera lub radość z życia odbiera obecna pandemiczna sytuacja. Paradoksalnie dotyczy to tych z pozoru najsilniejszych, facetów silnych jak tury, których żywiołem była i jest walka z przeciwnościami. Dawali sobie dotychczas radę, tymczasem w rozgrywce z koronawirusem rozwiązania siłowe nie wchodzą w rachubę. Nie ma areny, na której w obliczu licznej i dopingującej widowni można by popisać siłą, zręcznością, strategią walki. Nagle okazuje się, że współczesnych Herkulesów, tak jak tego mitycznego Herosa, potrafią pokonać słabsze kobiety. A on stracił grunt pod nogami i załamuje się. Tak jak bohater piosenki Gilberta Byko. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien? Ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? Qui bat trop fort, trop fort? Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien. Gilbert Beco wyprzedził, no, prawie o 60 lat pandemię i wcale mu nie chodziło oczywiście o żadną zarazę, tylko o inną zarazę, o kobietę, tę, która go zostawiła, a on stracił sens życia. No właśnie, o tym porozmawiamy, o tym, co się dzieje z silnymi wojownikami, gdy tracą cel, co powoduje utratę ich sił. I proszę Państwa, moimi i Państwa gośćmi dzisiaj są dr Halszka Witkowska, suicydolog z kampanii Życie Warte Jest Rozmowy, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Artes Liberales. Dobry wieczór Pani Halszko. Dobry wieczór Pani Moniko, dobry wieczór Państwu. Oraz Pan Jacek Giętka, psycholog, terapeuta z przychodni w stronę życia. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór, w stronę zmiany. W stronę zmiany, ojej, no tak, w stronę życia. Ale życia też. To przejęzyczenie, które ma sens nawet dzisiaj. Jeden z klientów bardzo a propos powiedział w kierunku ratunku. No, też dobrze. W stronę zmiany życia. No, pandemia wymusiła na mnie jako zmiany życia. Proszę Państwa, najpierw ustalmy, kto to jest ten silny w obecnej sytuacji, no bo przecież wiadomo, siła fizyczna zeszła na plan dalszy, aczkolwiek potrzebna jest czasami, żeby chorobę przetrwać, ale zdaje się, że to nie ma znaczenia. Co to jest? Jak teraz określamy, proszę Państwa, siłę? Nie wiem, czy pan Jacek się odezwie, czy też... Temat siły to jest jeden z tych tematów, który niezależnie od tego, czy pracuje się z kobietami, czy z mężczyznami, pojawia się bardzo często, tak? Co jest siłą, a co jest słabością? Czy zwrócenie się o pomoc jest przejawem siły, czy przejawem słabości? Czy przejawem siły jest dźwiganie wszystkiego, również takich rzeczy, które są nie do udźwignięcia, czy jednak to jest przejaw słabości, no bo nie umiem poprosić o pomoc, nie umiem przyznać się do tego, że sobie nie radzę. To jest dylemat i trochę paradoks, czy to jest siła, czy to jest słabość. Mm-hmm. No właśnie, ale kto jest ten silniejszy, bo mówi się słaba płeć. Wiadomo, tradycyjnie chodziło o kobiety, ale w obecnej sytuacji, ale nie chodzi mi tylko o pandemiczną sytuację, ale także w ogóle wobec wymogów współczesnego życia, czy to kobiety są te silniejsze, czy też nadal mężczyźni? Myślę, że tutaj ważne jest, abyśmy zwrócili swoją uwagę na fakt, że silny to znaczy taki, który dopasowuje się do nowych wyzwań rzeczywistości. Bo ta współczesność jest coraz bardziej płynna, coraz szybciej się zmienia i tak jak pokazują nam doświadczenia pandemii, cały czas nas zaskakuje. Więc nasze rozwiązania, które jakiś czas temu się sprawdzały, firmy, które otwieraliśmy, interesy, które rozpoczynaliśmy, one muszą czasem bardzo dynamicznie ulegać zmianie i musimy umieć się do tego dopasować. Więc silny w tej chwili to taki, który nie załamuje się zmiennością codzienności. Myślę, że tak bym w tej chwili to zdefiniowała. Płynnością sytuacji. Ale mam takie wrażenie, że załamują się często właśnie ci silni, tak przynajmniej nam się wydawało przez wiele lat, nam kobietom, ci silni, którzy mieli w ręku władzę, mieli, decydowali o losach innych ludzi, o losach rodziny, ci, którzy byli tymi głowami rodziny, a tu może się okazać, że traci się miejsce pracy, traci się pozycję, traci się to, co było też istotnym elementem władzy, czyli pieniądze. I kto się bardziej załamuje? Ja wiem, że to szalenie trudno jest tak określić, ale panie Jacku, kto się do pana częściej zgłasza? Bo pan ma klientów, nazywa pan ich klientami, pan ma klientów jakiego typu? Kto jest najczęściej, kto najczęściej przychodzi właśnie ten słabosilny do pana po porady? Jeśli chodzi o płeć, to od jakiegoś czasu, jeszcze przed pandemią, zauważyłem, że mężczyzn pojawia się coraz więcej. To może być związane z tym, że jest większe zapotrzebowanie, większa świadomość na tego typu pomoc u mężczyzn, ale może być też proste wyjaśnienie, jeśli o mnie chodzi, że po prostu mężczyźni wolą porozmawiać z mężczyzną, bo to jest ktoś podobny, ktoś, kto zrozumie. Jeszcze ktoś w podobnym wieku na przykład, więc tak to w tym przypadku mogłoby wyglądać. Zrobiłem przed audycją taki przegląd, jeśli chodzi o płeć osób korzystających z pomocy. Wychodzi prawie dokładnie pół na pół. Aktualnie w terapii mam prawie dokładnie pół na pół. Jak rozmawiałem z... Nie sprawdziłem statystyk niestety, ale jak rozmawiałem z znajomymi psychoterapeutami, wygląda to dosyć podobnie. Generalnie do kobiet częściej przychodzą kobiety, do mężczyzn częściej przychodzą mężczyźni, ale też te proporcje nie odbiegają wcale tak bardzo od siebie w tym sensie, że jest dosyć podobna liczba kobiet i mężczyzn. Aha, czyli że tak jak pan powiedział, że jednak mężczyźni, czyli to jest ta męska tak zwana solidarność, czy to takie poczucie, że nikt nas facetów nie zrozumie. I tak samo kobiety, w drugą stronę też mówi się o tej kobiecej solidarności, babskiej solidarności i że tylko kobieta z kobietą może się naprawdę tam porozumieć, dogadać. Pani Halszko, pan Jacek powiedział wiek. Jeśli chodzi o wiek, bo w podobnym, powiedzmy sobie, średnim wieku przychodzą panowie do mężczyzny terapeuty, a jeśli chodzi o pani obserwacje suicydologiczne i nie tylko, jak to się kształtuje wiekowo, i właśnie, kto ma odwagę, bo mówimy też tutaj o tej sile, odwadze, zgłosić się, wyciągnąć rękę po pomoc. Czy ja, słysząc tu od mojego przedmówcy, że coraz więcej jest tych mężczyzn, że prawie tyle samo co kobiet w tym gabinecie terapeutycznym, zostaje mi tylko się cieszyć, ponieważ to, z czym zmagamy się w suicydologii, to jest to, że z 15 samobójstw dziennie w Polsce, które mają miejsce, 12 to samobójstwa mężczyzn. I takim jednym z ważnych czynników, dlaczego te statystyki są tak przerażające, to jest to, że mężczyźni w Polsce nie proszą o pomoc. Wstydzą się tego, wstydzą się jako pokazanie swojej słabości. Co więcej, uważają też, że nikt nie jest im w stanie pomóc, bo to jest tylko i wyłącznie ich problem. Problemem też dla nich jest rozmowa o emocjach, ponieważ ta męska narracja zazwyczaj dotyczy rozwiązań, a nie emocji. Kobiety często między sobą wymieniają się obserwacjami, właśnie emocjami, tym co czują. Mężczyźni szybko, pragmatycznie rozmawiają, szukając rozwiązań. Ale też chciałabym zwrócić tu uwagę na to, co pani powiedziała na samym początku. To pierwsze pytanie, jak to jest, że ci silni tracą siłę? A więc często zapominamy, że te osoby, które są bardzo silne, osiągają sukcesy, robią fenomenalną karierę, to są też osoby, które same sobie wewnętrznie bardzo wysoko stawiają poprzeczkę. A mają takiego, a ja to źle, przepraszam, bo to się mówi, że no właśnie, dobrze jest sobie wysoko postawić poprzeczkę, bo to człowiek, który nie ma ambicji, no to tam się zadowoli byle czym, a ten ambitny, no to jest pozytywny wzorzec, bo chce się piąć w górę. Tak, oczywiście wewnętrzne ambicje są okej, natomiast wszystko z umiarem. Ja próbowałam zwrócić na to uwagę od początku tej mojej wypowiedzi, że osoby, które bardzo wysoko zachodzą po szczeblach swojej kariery, często mają tego wewnętrznego generała, bo tak to nazywam, na bardzo silnych obrotach. Tak, czyli otoczenie wymaga od nich pewnego utrzymania wysokiego poziomu, bo do tego się przyzwyczaiło to otoczenie. No dam przykład na nastolatka, który ma świetne oceny w szkole, świetnie powiedzmy, nie wiem, gra w piłkę czy w koszykówkę i jeszcze jest bardzo miły i chodzi, gra na pianinie powiedzmy, tak? I rodzice cały czas oczekują tego bardzo wysokiego poziomu. Możliwe, że ten nastolatek czy ta osoba też ma wewnętrznego generała na bardzo wysokie obroty nastawione. I sam wysiłek spełniania wiecznie tych oczekiwań, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, bywa bardzo wyczerpujący. I ci najsilniejsi zdają się dla otoczenia takimi, którzy zawsze sobie poradzą. A oni też upadają, jak każdy inny człowiek, są w stanie upaść, tylko czasami w momencie, kiedy już upadną, nie mają siły się podnieść, ponieważ to zmęczenie narastało, a oni cały czas gdzieś to ukrywali. Myślę, że wstyd wiążący się z tym, żeby się przyznać, że nas coś przerasta, że nie jesteśmy w stanie czemuś podołać, że jesteśmy już zmęczeni, to jest kolejny problem, który często wiąże się z takim męskim kryzysem. Proszę Państwa, pojawia się wątek, tak, panie Jacku? Wątek perfekcjonizmu. Pani doktor mówi o perfekcjonizmie. Teraz od jakiegoś czasu bardzo popularna jest koncepcja, literatura bycia wystarczająco dobrym. Czyli tego, żeby za wszelką cenę nie starać się za każdą aktywnością podnosić swojego rezultatu, za każdym razem być coraz lepszym. Mniej więcej, ale jak się perfekcjoniście powie o tym, że dobrze jest sobie odpuścić, to zareaguje mniej więcej tak, jak pani powiedziała. Czyli no ale jak to? Jak to odpuścić? Przecież chodzi o to, żeby być cały czas najlepszym. To w ogóle nie mieści się w rozumieniu świata osoby, która ma takie perfekcyjne, perfekcjonistyczne podejście do swojego. Proszę Państwa, ja chciałam puścić Państwu teraz bardzo smutną piosenkę grupy Queen. Nie jest ona szczególnie znana, ale właśnie ona jest o niepopełnianiu samobójstwa. Pani Halszko, nie chcę powiedzieć, że to coś dla Pani, bo to dla nas wszystkich, ale tekst nie popełniaj samobójstwa, nikt się tym nie przejmie. Nikomu na Tobie nie zależy. Ty też tego pożałujesz. Myślisz, że to jest takie łatwe wyjście? Potrzebujesz pomocy, potrzebujesz życia. Nie podcinaj sobie żył, nie wieszaj się. Potrzebujesz trochę uwagi, potrzebujesz trochę czułości. I masz to. Queen. One, two, three, four, one. Yeah. Got a good thing going now. Don't do it, don't do it, don't. Właśnie, nie popełniaj samobójstwa, bo nikomu na tym nie zależy. Czy to prawda jest? Jak to jest? Czy my nie zwracamy na siebie uwagi? Nie zauważamy, że coś się zmienia w człowieku, coś się z nim dzieje? Pani Halszko, pani o to walczy od dawna, żeby zauważać, spostrzegać tego drugiego człowieka. Czy na początek chciałabym ad vocem tej piosenki odnieść się, że to nie jest tak, że nikt nie zauważy. Czy pamiętajmy, że każde samobójstwo wpływa na 20 osób z najbliższego otoczenia. To bardzo dużo osób, które do końca życia przeżywa traumę, bo chyba tak możemy to nazwać, ponieważ żałoba, która doświadcza osoba, która straciła kogoś w wyniku samobójstwa, jest żałobą z kategorii traumy. Co jakiś czas rozmawiam z osobami, które straciły bliskiego w takich okolicznościach i dowiaduję się, że często taka rodzina latami nie może się pozbierać. Pytania, które wciąż kołaczą się w głowie, to jest dlaczego to zrobił, co zrobiliśmy my źle, więc to na pewno nie jest tak, że nikt nie zauważy. Tak? Musimy zdawać sobie sprawę, że to samobójstwo jest jak kamień rzucony w jezioro i te tafle się rozchodzą i dotykają coraz szerszego grona. Ale odpowiadając też na to pytanie, które jest bardzo ważne, pani pytanie, czy nie zauważamy, co się dzieje z naszym kolegą, koleżanką, czasem siostrą czy bratem. Nie zauważamy, bo coraz rzadziej rozmawiamy szczerze i coraz rzadziej, wbrew pozorom, mamy czas na tę rozmowę. Rozmawiamy szybko, zdawkowo. Teraz w czasach pandemii, kiedy mamy ograniczone kontakty na żywo, kiedy przede wszystkim jesteśmy cały czas przed komputerem, przy telefonie, te nasze relacje się do tego ograniczyły i jesteśmy tym przemęczeni. Więc jeszcze dodatkowo rozmowa o emocjach zapośredniczona ekranem albo telefonem komórkowym robi się dla nas zbyt dużym wyzwaniem. I obawiam się, że gdzieś to będzie narastającym dla nas problemem, bo my jednak jesteśmy jako ludzie zwierzęciem stadnym i potrzebujemy tych kontaktów, a to pośrednictwo szklanych ekranów to chyba nie jest do końca nasza rzeczywistość. Panie Jacku, bardzo jestem ciekawa, czy do pana się zgłaszają ludzie osobiście, czy też właśnie jakieś są przez za pośrednictwem komputera kontakty. Czy to w ogóle coś daje taki kontakt przez jak się człowiek widzi, przez szybkę, no, najkrócej mówiąc. Czy też jednak trzeba zobaczyć zachowanie ciała, zobaczyć, usłyszeć głos. No, słyszy się niby, ale to jest jednak troszeczkę przetworzone. Ja pracuję online od dłuższego czasu, jeszcze długo, długo przed pandemią pracowałem również online, ale zawsze traktowałem to jako dodatkową formę pracy. Bardzo często jest tak, że ktoś na przykład jest za granicą na zachodzie, gdzie terapia jest dużo droższa i może sobie pozwolić tylko na polskie ceny, więc wtedy korzysta z terapii online, albo jest w małym miasteczku i nie chce korzystać z pomocy sąsiada, w związku z czym szuka anonimowego źródła. Ale w pandemii był taki czas, kiedy rzeczywiście większość moich klientów była klientami online. W pewnym momencie wszyscy nawet. A ci, którzy nie chcieli korzystać online, nie korzystali w ogóle i stopniowo wracali. Też w środowisku, zanim nastała pandemia, były takie podziały dosyć ostre. Niektórzy, nawet całkiem sporo, uważało, że nie powinno się w taki sposób pracować właśnie ze względu na to, o czym pani powiedziała, że nie widać wszystkiego, że to jest taki kontakt sztuczny, syntetyczny, ale pandemia wszystko wywróciła do góry nogami, nawet ci, którzy wręcz można powiedzieć, że byli wrogami tego typu pracy, doszli do takiego samego wniosku, o jakim powiedziałem, że czasami to jest jedyna możliwość i wtedy to jest ważniejsze. Ale rzeczywiście nie da się porównać, też w moim osobistym odczuciu, nie da się porównać pracy online z pracą w gabinecie wtedy, kiedy widać i wtedy, kiedy terapeuta jest widziany przez klienta. Teraz dodatkowo jeszcze jest praca w maseczkach, w związku z czym nawet nie widać twarzy w gabinecie i czasami mam takie wrażenie, że w tym momencie praca przez telefon czy przez komputer jest lepsza, bo widać twarz, więc pandemia, praca w gabinecie zabiera mimikę. Taka jest dziwna, ale prawda. Nie, to jest prawda. No, rzeczywiście przecież nawet nie każdego się rozpoznaje znanego. No, bardziej może po ruchach i po głosie niż, bo czasami maseczka naprawdę zasłania wiele. Jeszcze jeżeli, nie wiem, na głowie kaptur czy jakieś inne nakrycie głowy. Ale panie Jacku, czy jak to jest? Czy mężczyźni gorzej znoszą te ograniczenia pandemiczne? Mówimy o komputerach, bo no, jednak to siedzenie w jednym miejscu i praca, ale przede wszystkim bycie w domu, bo tak czytałam, proszę mnie naprowadzić na właściwe tropy, że mężczyźni gorzej znoszą zamknięcie w domu, bo to jest jednak domena kobiet. Ja mówię o mężczyznach, którzy mają rodziny, którzy nawet mają dzieci, że jednak to takie domowe pielesze to jest bardziej grunt kobiecy i mężczyźni się w tym gorzej czują zamknięci. Zdecydowanie tak jest. Oczywiście to są różnice indywidualne, też niezależnie od płci przebiegające. Niektórzy mężczyźni odnajdują się w takiej sytuacji, a niektóre kobiety zupełnie się nie odnajdują. Jest takie przekonanie o tej jaskini męskiej. Jest w nim dużo prawdy. Ja zawsze powtarzam, że kobiety też potrzebują jakiegoś odpowiednika swojej jaskini, ale jaskinia to jest miejsce, w którym można się schronić samemu i poczuć się bezpiecznie, a nie zamknąć się z osobami, które owszem kocha się, bardzo lubi się, ale 24 godziny na dobę w 36 czy 40 metrach z czwórką, cztery osoby, jest to trudne doświadczenie. No, teraz na szczęście ta pandemia jest, te restrykcje są trochę łagodniejsze, I można wychodzić, ale nie wiadomo, co będzie dalej. Na pewno wiele aktywności jest bardzo mocno zabronionych, ograniczonych. Pani Halszko, a jak pani zauważa, czy właśnie nadmierne zacieśnienie, przebywanie non-stop, przymusowo przebywanie w jakimś towarzystwie, jak to działa na tych ludzi? Czy oni nie chcą uciec od tego nieustannej obecności czyjejś? I to może też wpływać, że no, chcą uciec, nawet narażając się, narażając też i innych w konsekwencji. Zanim odpowiem na to pytanie, chciałam tylko zwrócić uwagę, że Państwo w tych rozmowach o emocjach od razu przyszliście na temat porady, terapii online przez telefon. Ja chciałam tylko skromnie zwrócić uwagę na to, że my w takich zwykłych relacjach. Jesteśmy już przesyceni tym kontaktem zdalnym i telefonicznym i dlatego my już mamy też zwykle na co dzień problem z tym, żeby rozmawiać o tych emocjach, bo spędzamy czas przed komputerem w pracy, potem oglądamy film lub serial na Netflixie i jeszcze potem mamy spotkać się z przyjaciółką też online i to już jest za dużo, więc tak już tylko woli sprostowania, bo oczywiście zgadzam się tu z panem, że nie ma wyjścia i w tej chwili fantastycznie jest, że w ogóle możemy pacjentów, klientów wspierać online, bo inaczej te osoby byłyby same w tym zamkniętym świecie swoich problemów i tu przechodzę do odpowiedzi na pytanie pani Moniki. Tak, niestety obserwujemy w statystykach, że coraz więcej jest zgłoszeń związanych z przemocą domową, a coraz trudniej z nich nie tylko to zamknięcie w czterech ścianach, często z dużą rodziną, ale także tę niepewność, od której zaczęliśmy ten program. To, że już głowa rodziny, mężczyzna, który często utrzymuje dom, nie jest w stanie zagwarantować, że kolejne miesiące będą wystarczająco dobre, aby utrzymać pewien standard rodziny. Nie chce obciążać swoich najbliższych, ale znowu też nie ma się z kim podzielić. Czuje się zamknięty z tym swoim problemem. A do tego pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy, która też jest jakimś wentylem psychicznym. No, ograniczenie ruchu fizycznego, ograniczenie możliwości ćwiczeń chociażby na siłowni. Wbrew pozorom takie proste rozwiązania to też jest sposób, w którym rozładowujemy negatywne emocje, złość, często przemęczenie w pracy. Moment, kiedy jesteśmy od tego odcięci, to też jest dla nas trudne, więc jeżeli do tego dodamy jeszcze brak możliwości spotkania się ze znajomymi, tak, czyli ten wentyl weekendowych spotkań z kumplami, to jest kolejny stopień, gdzie nawet nie mamy gdzie złapać tego oddechu. A jak dołożymy do tego jeszcze zdalne nauczanie i dzieci, które jakby też jak nie przebywają przed tym komputerem z nauką, to potem z grą komputerową, a sami już jesteśmy podwójnie obciążeni, bo jeszcze musimy z nimi zrobić lekcje, bo tak naprawdę mało z tych lekcji online wyciągają. Więc myślę, że to jest bardzo trudna zbiorowa sytuacja w każdym pojedynczym domu, nie tylko jeżeli chodzi o proksemikę, ale także o te zewnętrzne warunki cały czas wiecznej niepewności, bo proszę zwrócić uwagę, że na początku pandemii mieliśmy taki moment, jak to też historycznie jest zauważone, zachwytu jak przed wybuchem wojny, tak? Jakby wszyscy odczuwamy takie podniecenie, taki moment, że coś się dzieje niezwykłego, tak. Tak jest. I też zauważyliśmy w tym pierwszym półroczu nawet lekki spadek ilości samobójstw, bo ta sytuacja wybicia z rutyny, wybicia z codzienności powoduje, że mamy też takie uczucie, ktoś, kto jest w kryzysie, że moje problemy nie są już tak duże, bo inni też mają problemy, bo świat się mierzy z problemami i gdzieś ta moja rutyna schodzi na drugi plan, bo jestem w centrum jakichś wydarzeń, które są większe ode mnie. I pamiętam, jak wychodziło się na spacer, ptaki w Warszawie zaczęły śpiewać, te doznania, tak, którym jakby miasto się całe zmieniło i czuło się to wewnętrzne właśnie i podniecenie, ale strach, ale coś się działo i to się też udzieliło osobom w kryzysie, natomiast w tej chwili można powiedzieć za chwilę, za 3 dni minie rok, bo 13 marca były chyba pozamykane szkoły, z tego co dobrze pamiętam, rok temu i mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy już bardzo zmęczeni, ale to, czego ja się obawiam z tej perspektywy suicydologicznej, to jest to, że na to nasze zmęczenie przyjdzie kryzys ekonomiczny, bo ilość branży, która się pozamykała, ilość przeróżnych zawodów, które ucierpiała w wyniku pandemii, nie ma takiej możliwości, żebyśmy tego wszyscy gdzieś nie odczuli i osoby, które potraciły bezpowrotnie pracę, potraciły majątki, inwestycje, to niestety przyjdzie i to też w dużej mierze dotknie mężczyzn, którzy mają jednak te obowiązki bardzo często na swojej głowie. Pani Halszko, proszę Państwa, chciałam puścić teraz utwór, który jest na pewno wszystkim bardzo dobrze znany, ale chociaż jest to jeden z najpopularniejszych i też już z długą brodą utworów, to mimo to wydaje mi się, że on w tej chwili bardziej przystaje, pasuje niż wówczas, kiedy tam dawno temu słyszało się Rolling Stones i śpiewają o pomalowaniu na czarno. Chcę pomalować na czarno czerwone czarne schody. Chcę pomalować dziewczynę, ludzi na czarno, samochody na czarno. Zaglądam w siebie i moje serce jest czarne. Mam wrażenie, że to bardzo pasuje do obecnej sytuacji. Młody, piękny Mick Jagger śpiewał to, ale jakże to jest depresyjne, kiedy się wsłuchać słowa. Czy właśnie tak się zaczyna po niemiecku nastrój depresyjny? W ogóle jak to rozróżnić, bo ta czerń, metaforyczna czerń, to mówimy, że widzę wszystko na czarno, prawda? Czy można rozgraniczyć, kiedy to jest no, po prostu taki gorszy nastrój, obniżenie nastroju, a kiedy to już zaczyna się niebezpieczne? Oczywiście nie możemy mieć zawsze bardzo dobrego nastroju i niektórzy mają takie oczekiwania i w momencie, kiedy doświadczają właśnie takiego trwalszego, trwającego jeden czy dwa dni gorszego samopoczucia, mówią, że mają depresję, ale to nie o to chodzi. Mamy prawo poczuć się gorzej i w tym momencie mamy prawo sobie pomóc takimi dobrymi sposobami typu, nie wiem, rozmowa, posłuchanie muzyki, spacer i tak dalej, ale na depresję tego typu metody nie pomagają. Depresja to jest choroba, to już jest bardziej przewlekły stan, któremu towarzyszy wcale nie tylko smutek, ale wręcz osoby doświadczające depresji mówią o pustce, o tym, że to jest właśnie taka czerń albo taka pustka, w której nie ma nic. Traci sens wszystko, co miało sens do tej pory. Pojawia się brak odczuwania przyjemności z rzeczy, które do tej pory dawały tę przyjemność. A jak teraz jest? Bo właśnie teraz wiele osób postrzega świat, bez wyjazdów, bez rozrywek, bez spotkań, no i tak dalej. To bez tego wszystkiego, czego pozbawił nas koronawirus. Czy teraz skłonność do depresji powiększyła się? Bo to chyba już wszyscy są strasznie zmęczeni. Ja myślę, że to jest złe, tak jak powiedziała pani Haszka, że to jest już rok. Trudno mówić o skłonności do depresji. Na pewno dostarcza to powodów do tego, żeby ta depresja się rozwinęła, bo jest to poczucie braku, poczucie bezradności, braku wpływu, braku możliwości kierowania swoim życiem, no i tej beznadziei dla niektórych. Więc w niektórych sytuacjach rzeczywiście może to mieć znaczenie i przekłada się to, zdecydowanie przekłada się to w nie tylko tylko jeśli chodzi o osoby korzystające z psychoterapii z powodu depresji, ale w ogóle z powodu różnych trudności emocjonalnych, trudnych stanów emocjonalnych. Trudno, żeby się nie przekładało. I tutaj rozmawiamy o mężczyznach, rozmawiamy o różnicach między płciami. No, w tym względzie nie ma wielkich różnic, bo i jedni, i drudzy tak samo mimo wszystko jednak znoszą tego typu ograniczenia, czy znosimy tego typu ograniczenia. Izabela Chamczyk nagrała taki film pod tytułem Brak, w którym pytała różnych ludzi, czego im brak w pandemii. Przepraszam, że panu przerwę. Izabela Chamczyk to jest artystka wizualna. Artystka, tak. I jedna z tych, które dość dobrze odnalazły się w sytuacji zamknięcia i wobec ekranu, bo właśnie nagrywa performanse. A teraz przepraszam, że przerwałam, ale chciałam po prostu naszych słuchaczy poinformować. Już słucham dalej, panie Jacku. Powiedziałem o tym, że niezależnie od płci doświadczenia braku są bardzo podobne, w związku z czym też każdy z nas reaguje. Nie ma innego zestawu emocji dla mężczyzn i dla kobiet. Nie ma innego zestawu emocji. Po nie prostu. Ma? Chociaż słowa na określenie, to co pani doktor powiedziała na początku, słów na określenie emocji, czy umiejętności określenia emocji, czy umiejętności określania emocji są różne. Mężczyźni generalnie trzema słowami potrafią określać trzy różne stany emocjonalne i to wystarcza na co dzień do opisywania tego, jak się czują, a kobiety potrafią znacznie więcej. Jeszcze a raz jakież dodam, to są trzy to są, słowa? Generalnie brzydkimi słowami. Słowami nawet, ale tutaj nie zacytuję, natomiast dobrze, źle i może być. Aha. Ja bym chciała jeszcze się odnieść na chwilę do tego, co pan powiedział, to bardzo ciekawe, że tutaj nie widzimy różnic często, jeżeli chodzi o płcie. I tak bym chciała zaznaczyć, że podobnie jest, jeżeli chodzi o listy pożegnalne samobójców. Ostatnio udało mi się opublikować książkę, w której też zamieszczam listy pożegnalne. I warto zwrócić uwagę, że mężczyźni i kobiety wręcz wbrew pozorom piszą bardzo podobnie. Tak? I te listy dotyczą cierpienia, dotyczą wstydu, dotyczą przepraszania za to, co się zrobiło albo czego się nie zrobiło. I nie ma tu jakiejś wielkiej różnicy w treści między mężczyzną i kobietą. Cierpienie jest tym samym cierpieniem dla obydwu stron. Mhm. Pani Kolszko, pani powiedziała bardzo ciekawą, użyła pani spostrzeżenie, które rzeczywiście zastanowiłam się. Faktycznie na początku pandemii było to doświadczenie czegoś niezwykłego i w związku z tym ta lekka euforia, o której pani wspomniała, nie umiałabym tego tak nazwać, nie umiałabym tego wskazać, ale jak pani to powiedziała, to sobie uświadomiłam, tak, tak było, rzeczywiście. No a teraz już jest bardziej czarno jednak. Znaczy, no jest, zaczynamy być coraz bardziej samotni, mi się też wydaje. Samotni nie tylko w tej sytuacji przytłoczenia, izolacji, ale też samotni w myśleniu o przyszłości. Coraz trudniej nam tę przyszłość sobie wyobrazić, coraz trudniej nam sobie to zbudować, coraz ciężej nawet pomyśleć o wakacjach, które nie wiemy, kiedy przyjdą. Więc myślę, że to jest też taki duży problem, że patrzenie w przyszłość jest coraz trudniejsze. Tak, słowo samotność pojawia się w moim gabinecie bardzo często. Bardzo. To dostrzegam, że tak jak kiedyś oczywiście były osoby, które mówiły o samotności, generalnie najczęściej takie, które nie miały związków i tej samotności z tego powodu doświadczały, tak teraz osoby będące w związkach mówią o samotności. Mm-hmm. A w suicydologii bardzo często posługujemy się takim określeniem, że samobójstwo wiąże się z brakiem miłości albo z brakiem odczuwania miłości. I dlatego w związku z tym ostatnia nasza odsłona kampanii Życie Warte jest Rozmowy była pod hasłem Zatrzymaj samotność, gdzie to właśnie ta samotność okazuje się często ostatnią kroplą, która dopełnia czarę osoby cierpiącej na kryzys psychiczny i myślącej o samobójstwie. To ona boli chyba najbardziej w tym momencie. Proszę Państwa, tutaj padło hasło wakacje, które no, troszkę oddala się. Wakacje właściwie trudno planować, nie, chyba że ktoś ma ogromnie dużo pieniędzy i może sobie pozwolić, nie wiem, na prywatny samolot, bo i tacy są na świecie, ale nam jest to bardzo trudno zaplanować trudno sobie wyobrazić miejsce, gdzie rzeczywiście w tej chwili czulibyśmy się dobrze i bezpiecznie. Jeszcze zdążę, dam Państwu piosenkę. Chciałam Państwu zadedykować piosenkę o Wenecji, o smutnej Wenecji, którą śpiewa Charles Aznavour. Nawet Wenecja staje się smutna, jeżeli już się nie kochamy. Posłuchajmy tej romantycznej, ale też pasującej do sytuacji piosenki. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise le soir sur la lagune quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas. Et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Proszę Państwa, smutno jest, kiedy nie można z kimś podziwiać piękna Wenecji i serce się ściska, kiedy to piękno staje się niepotrzebne. Samotność, proszę Państwa, Panie Jacku, Pan powiedział o tej samotności, że ten termin, to słowo powtarza się najczęściej. Jakie na to jest lekarstwo? No właśnie, wiem, trudne, że te, trudne na to pytanie, nie ma, tak? Nie trudne ma lekarstwa. Pytanie. To, często odpowiadam na to pytanie, że dostosowane musi być do sytuacji, do tego, czego dotyczy ta samotność. Oczywiście mógłbym powiedzieć, że psychoterapia, ale to nie jest odpowiedź na każdą sytuację, bo jednak najważniejsze jest, żebyśmy my siebie nawzajem wspierali, żebyśmy chcieli ze sobą rozmawiać, żebyśmy wychodzili do siebie na tyle, na ile to jest możliwe. No, mieszkamy w blokach, w których, czy nawet w budynkach, pięknych apartamentowcach, które nie nazywają się blokami i nie znamy siebie nawzajem. Jesteśmy samotni rzeczywiście. Nie mamy świadomości tego, że nad nami ktoś mieszka, chyba że hałasuje. Nie wiemy, kto mieszka obok nas, kto mieszka pod nami. I to też pogłębia tę samotność. Więc jeśli miałbym podać taką może trochę fantastyczną receptę na samotność, to żeby wychodzić do ludzi, żeby się kontaktować, nawet mimo tych maseczek. Zdarzyło mi się poznać parę osób mimo maseczki na ulicy i zagadnąć. Także to jest możliwe. I nawet jeśli mi to nic szczególnego nie da, to tej drugiej osobie być może coś da. Pani Halszko, jak pani sądzi, recepta na odczarowanie samotności, czy w ogóle jakakolwiek istnieje, apelowanie o to, żeby wychodzić do ludzi w tym momencie, w tej sytuacji, no, jest o wiele trudniejsza. Myślę, że recepty na samotność jednej dla wszystkich nie możemy podać. Natomiast to, co nam na pewno pomoże w tym trudnym czasie, to jeżeli przez chwilę się skupimy, czy ta pandemia nie przyniosła nam czegoś dobrego w tej chwili. Bo może przyniosła samotność, przyniosła izolację, ale teraz pozwolę sobie powiedzieć coś kontrowersyjnego, ponieważ wydaje mi się, że ta pandemia, wbrew pozorom, może być też dla nas drogą do wolności. Dlaczego mówię słowo wolność? Dlatego, że myślę o ograniczeniu potrzeb. Dlatego, że może zwróciliśmy uwagę, że w tej naszej codzienności nie potrzebujemy już 10 sukienek co kilka miesięcy, nie potrzebujemy co chwilę nowych butów, ubrań, najnowszych gadżetów, bo może nauczymy się ograniczać nasze potrzeby, cieszyć się prostszymi rzeczami. A im mniej mamy potrzeb, im bardziej one są skierowane na potrzeby emocjonalne, na bycie z drugim człowiekiem, tym bardziej jesteśmy wolni. I myślę, że te trudne warunki, które nas spotkały w tej chwili, ten trudny czas, może przewartościować nasze patrzenie na życie, patrzenie na pracę, na karierę, na to, co nas cieszy i co daje nam wewnętrzną harmonię. I myślę, że jeżeli zaczniemy w ten sposób patrzeć na codzienność, ale patrzeć też na drugiego człowieka, jako na naszą też drogę do wspólnoty, do jakiegoś odbudowania takich podstawowych wartości, że to może nam dać radość, jeżeli pamiętacie Państwo, wychodziły osoby na początku pandemii i zaczynały śpiewać na balkonach. Tak, to się zdarzyło we Włoszech, we Francji, no ale u nas to troszkę klimat. Też. Tak, oczywiście były takie wydarzenia i proszę zobaczyć, może nam się wydawać zaśpiewanie piosenki na balkonie nic niezwykłego, ale właśnie o tym mówię. Znajdźmy nowe wartości, nazwijmy to inaczej, zacznijmy cieszyć się bardzo prostymi rzeczami, które niekoniecznie związane są z konsumpcją, bo to, co przede wszystkim ograniczyła pandemia, to mocno ograniczyła naszą konsumpcję. Mniej wakacji, o czym pani powiedziała, ale też mniej ubrań, mniej kosmetyków i może to wszystko tak naprawdę nam nie jest potrzebne, bo jesteśmy dla siebie wzajemnie bardzo dużą wartością. No, to pięknie powiedziane. Ja się podpisuję pod tym wszystkim, czym tylko mogę się podpisać. Też uważam, że nasza rozbuchana konsumpcja napotkała na tamę, prawda? Proszę Państwa, ja myślę, że tym zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę o silnych mężczyznach i słabych kobietach lub odwrotnie. W ogóle o tym, czym jest siła, czym jest słabość, jak się mamy znaleźć, jak możemy się odnaleźć my ludzie w czasie pandemii. Naszymi gośćmi dzisiaj byli dr Halszka Witkowska, suicydolog z kampanii Życie Warte jest Rozmowy, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Artes Liberales. Dziękuję pięknie pani Halszko. Dziękuję za wieczór, który mogłam z Państwem spędzić. Oraz pan Jacek Giętka, psycholog, psychoterapeuta z przychodni, teraz się już nie pomylę, w stronę zmiany. Dziękuję pięknie panie Jacku. Dziękuję również. No, żegnam się z Państwem ja, Monika Małkowska. Dziękuję Oli Kaczkowskiej i Michałowi Jakubikowi, którzy mi dziś towarzyszyli. I na koniec David Bowie, Ashes to Ashes. Say it's true. They got a message from the Action Man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love, saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing, just pictures of Jeff girls in synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick with this light, it is glowing. Ashes to ash and funk to funk it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting at all. Again.